राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 अगस्त 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सुराश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कोई पूछना तो बोलो भाई अपने अपने बुद्धि लगा करके अब हम लोगों ने संसार को सच्चा मान लिया संसार को सच्चा मान लिया रुपये पैसे सच्चा है भोग और पदार्थ भोग और पदार्थ ये ठीक है ये इतनी बैठने बात छोड़नी मुश्किल हो गई। अरे बिल्कुल ये जानते हैं कि ये कोई कम ही नहीं है। अपना शरीर इत स्वयं देखो तो छोटा सा था बड़ा हुआ बड़ा बूढ़ा हो गया। ये बात प्रत्यक्ष अपने सामने संसार बदलता है अपने सामने। यहाँ जंगल था हमारे देखा हुआ जंगल का मकान बन गए और ये पेड़ लगा दिए बड़े बड़े पेड़ हो गए। ये सब बदलता है और आप नहीं बदलते भगवान नहीं बदलते। भगवान सतयुग में थे वही त्रेता में द्वापर में कलयुग भगवान वही है और आप भी वही हो। ये सच्चे आप हो और संसार और शरीर ये सब कच्चा है ऐसे प्रक्रिया सती नहीं। हमें ये दिखता है कि बड़ी कठिन हो गई है बड़ी कठिन समस्या है। दिखे तो बड़ी सुगम सीधी सरल बात एकदम करता है पंचकर्षण दिख रही है। थोड़ी सी कृपा करो ये नाशमान सामने दिखते हमारे सामने सही नाश हो गए और शरीर भी नाश हो रहा प्रति क्षण हरदम केवल नाश ही नाश है। जैसे गंगा जी का प्रवाह जल का प्रवाह बह रहा बह रहा रात्रि के बीच में छिप करके देखो तो भी बेहद दिन में देखो रात में देखो सुबह देखो शाम देखो हरदम बेहद है। इसी संसार सबका सब मौत में जाने के लिए बड़ी तेजी से जा रहा है। इतना होने पर भी चेत नहीं करते बड़े आश्चर्य की बात हरदम नाश हुआ हरदम नाश हुआ हरदम बताता हूँ नाश हो रहा। सज्जनो थोड़ी कृपा करो ये पदार्थ और शरीर शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहा। शरीर और संसार किसी साथ रहा नहीं रहता नहीं रहना नहीं रह सकता नहीं। चार बार पहले रहा नहीं वर्तमान रहता नहीं भविष्य में रहेगा नहीं और रह सकते नहीं। बात सच्ची होते हुए मानते नहीं, ये लेने वाले नहीं। आप बताओ उपाय क्या करें, क्या उपाय करें आप बताओ। ये बिल्कुल नाशवान है, एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी। ये प्रत्यक्ष बात है, फिर भी सुनने पर भी, शास्त्र में पढ़ने पर भी, सुनने पर भी, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए शरीर है ही नहीं, अपने कोई काम नहीं आता शरीर, आप स्वयं हो, मैं आप शरीर अलग है, आप अलग हो, शरीर में से आप निकल जाओगे मुर्दा है, फिर बाढ़ेंगे। यह बात प्रत्यक्ष है एकदम, तो भी समझ में नहीं आ रही है। आज एक बात हुए थे, दूसरी बात सुनाते हैं, दूसरी बात सुनाते हैं, ध्यान देंगे सुने। अब साधक संजीवनी पहले टीका लिखी है, दूसरी टीका छोटी प्रबोध गीता प्रबोधनी टीका, गीता प्रबोधनी एक नहीं है, पूछा गीता प्रबोधनी में उनमें फर्क है। गीता प्रबोधनी में तो भगवान के साथ संबंध है, ये बात मुख्य है, और प्रबोधनी में भगवान है उनकी बात लगी है, भगवान प्रबोधनी भगवान है, प्रबोधनी उल्टा कर दिया, प्रबोधनी भगवान की मुखता है, उसमें संबंध की मुखता है, परमात्मा के साथ संबंध मुख्य है, तो साधन संधि में है, प्रबोधनी भगवान है सबसे मुख्य है, दो बात अलग है। अच्छे तरह पढ़ा है ने? वो पढ़ने वाले जाने, ये दोनों में फर्क है, तो कौन सी बात ठीक है, क्या दोनों बात ठीक है, दोनों बात। साधक की दृष्टि से तो भगवान का संबंध मुख्य है, और सिद्ध दृष्टि भगवान सब कुछ परमात्मा ही है, उसके सिवाय एक तिलका भी नहीं है। सातवें अध्याय में दो प्रगति बताई, भूमिरा बोध लोभायु खंग मनोबुद्धि अहंकार भिन्ना प्रगति सदा, आठ प्रकार की पृथ्वी जगते वाकार मन बुद्धि अहंकार, और परा प्रगति जीव रूप प्रभाता भगवान सो जीव लोग दो तो मैं समझाया अलग अलग प्रकृति वृद्धि में पर जीव गौतम महाबाहो ये निर्धारित है जगत, तो पहले परा पुत्री है, अपरा है वो भी मेरी है, अरे परा भी मेरी है, तो भगवान सब कुछ भगवान ही है, इस बात की मुख्यता, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। संबंध जोड़ने के बाद भगवान के शरण हो जाओ, राजीव के लिए भगवान के शरण हो जाओ, और शरण हो जाओ अपने आप को मिटा दो, आपकी जगह भगवान ही हो जाए, तो ये मनुष्य के लिए संबंध मुख्य हुआ, और परमात्मा काश है वो मुख्य है, दोनों में एक ही बात है। साधन करना हो तो भगवान को अपना मानो, अपना मान करके उन्हें शरण हो जाओ, और साध्य स्थिति है उसको मानो तो सब वर्ग देव है, मनसा वचसा दृष्ट्या विद्यते अन्येरेभिः अहमेव न मतो अन्यत् रिबुद्धो मनसा। मन से, वचन से, बुद्धि से और इंद्रिया से जो ग्रहण आता है केवल भगवान। वासुदेव सर्वम, ये सर्वम ही गौण है, वासुदेव है भगवान है। असली असली सिद्धांत ही है, साधक है वो परापरशुद्धि है। अपरापरशुद्धि जड़ है, परापरशुद्धि चेतन है। तो शरीर और संसार ये किसी के साथ नहीं रहा, अब किसी साथ रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। और अपने आप को भगवान में ले दो, आप देखे तो वासुदेव सर्वम, और वासु सिद्धांत देगा तो वासुदेव सर्वम नहीं, सर्वम है ही नहीं। भगवान ये साक्षात सब भगवान स्वरूप है, सब जड़ चेतन सागर जंगम उद्भिद शेद अंड भूत प्रेत पिशाच मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब एक भगवान है। एक तिल जितनी चीज भी दूसरी नहीं है, एक साक्षात वासुदेव। दूसरी दिख है तो सर्वम वासुदेव, दूसरी सत्ता न हो तो वासुदेव। तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर एक ही है वासुदेव, ये परमात्मा की दृष्टि और ये जीव की दृष्टि है। परमात्मा और तत्व भगवान के तत्व को जानने वाला ज्ञानी महात्मा, प्रेमी महात्मा भगवान के, उनके और भगवान की दृष्टि में केवल वासुदेव है। जीव की दृष्टि में है तो परमात्मा के अंश है जीव, जीव सब परमात्मा के। जीवन है अपना पर धारण करेगा, जगत को धारण किया है, ये दम धारित है जगत अपना प्रति है, इसलिए जगत को धारण किया है। परमात्मा के बीच में जो परमात्मा से अलग ममेवांशो मानता है उस जीव ने जगत को माना है। भगवान की दृष्टि में जगत है ही नहीं, अरे परमात्मा को जानने वालों की दृष्टि में जगत है ही नहीं, एक वासुदेव ही है। तो सिद्धांत में एक वासुदेव रहेगा, तब परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, एक भगवान है। वासुदेव सर्वम नहीं, सर्व है ही नहीं वासुदेव। तो सिद्धांत की बात ये है, और अपने विशेष है भगवान के साथ संबंध ये मुख्य है। साधन करना हो तो मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, ये साधक की दृष्टि से है, वो साध्य की दृष्टि। और ये सिद्धांत एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ हुआ नहीं, कुछ था नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं दूसरा, एक परमात्मा ही है सब। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ ले तो संसार के साथ संबंध नहीं रहेगा, संसार के साथ संबंध है तो वासुदेव सर्व सर्व भगवान है। संसार के साथ संसार रहेगा नहीं, असत है न भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता है, ना सत विद्यते भाव, असत का सत्ता नहीं होती। संसार की सत्ता नहीं है, ईश्वर की दृष्टि में भी नहीं है और महात्मा की दृष्टि में भी नहीं है। जीव ने संसार उदाहरण अपर है, अपर अपर अपर करती है। चेत धारे करता जिस परापरण के निर्णय धारण करता। तो दोनों बातें सच्ची है, सिद्धार्थ में एक परमात्मा है। शरण हो जाए तो ऐसा शरण हो जाए जो अपनी सत्ता ही ना रहे, हमारी जगह परमात्मा ही रह जाए, ये ऊंची से ऊंची अवस्था शरणागति अशुभ उसको सर्वगुहितम कहा है। सर्वगुहितम एक आया है, पंद्रह अध्याय में जीव का वर्णन किया, वह सर्वित भजतिमान सर्वभाव भारत है। वो सर्वित पदी गीता भर में एक किया और सर्वित पदी आया गीता भर में। तो भगवान सर्वित है, भगत भक्त भक्त सर्वित, क्यों भजते माम सर्वभावे सर्वभावे माम भजते चतुर्विधा भजन माम। तो अर्थ हो जिज्ञास वार्ता होती है। नौ तेरे आदमी ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सूर्य चार और आप पाप योनि और द्वाचारी और स्त्रियां सात सातों ही चार भक्त होते हैं, ज्ञानी भक्त है जिज्ञासु होते हैं आर्थ भक्त है अर्थार्थी भक्त है आर्थ अर्थार्थी दुखी हुए। एक दुखी होता है, एक धन चाहता है, एक ध्यान चाहता है, तो जिज्ञासु एक ज्ञानी ज्ञानी तत्व ज्ञानी नहीं है भगवान मदद चतुर्विधा भजन्ते माम भगवान का भजन करते। सर्वविद ज्ञानी है ना, सर्वविद है वो तत्वज्ञ है कि साधक है। सर्वविद तत्व साधक नहीं सिद्ध है, तत्व की साधक प्रेमी भगत भगवान। सर्वविद भगत पंद्रहवें अध्याय में जो आया है, पंद्रहवें अध्याय में सर्वविद जो आया है सर्वविदा वो सिद्ध के लिए आया है। सिद्ध वो साधन है भजते माम सर्वित सर्वभाव माम भजते सिद्ध साधन के लिए है। भगवान के भक्त को सर्वित कहा है, ज्ञानी को सर्वित नहीं कहा। महात्मा शब्द आता है वो अर्जुन के लिए आता है, भगवान के लिए आता है, महात्मा नहीं आता है। बस सर्वित नहीं आता, दोबारा आया ही नहीं। ज्ञान में देख लेना, गीता पढ़ करके अच्छी तरह ज्ञान में सर्वित देख लेना। आड़ा तो चाहिए था ज्ञान में, सर्वविद शब्द आड़ा तो चाहिए था ज्ञानी के लिए और यहाँ दिया भक्त के लिए, विशेष तात्पर्य तभी दिया है। सर्वविद शब्द है ये ज्ञानी के लिए आना चाहिए था पर यहाँ भक्त के लिए दिया है। भक्त भक्त के लिए ज्ञानी के लिए नहीं है। तो विशेष आशय है भगवान का उत्तम पुरुषोत्तम द्वारा पुरुषो लोके खर्च आशय खर जड़ और अक्षर चेतन है। जड़ चेतन यह जड़ को लेकर कर्मी हो, जड़ को लेकर कर्मी हो और चेतन को लेकर ज्ञानी हो, ये दोनों साधन है और साध्य भक्ति साध्य भक्ति है, ये दोनों साधन है। ये खूब खोले इसमें भी साधक शांति में ज्ञानी है वो भी तत्व ज्ञानी, वो भी जो सांख योगी है वो भी भगवान का भक्त है। और यहाँ ज्ञानी शब्द उसने दिया, शंका करी कि भगत के लिए ज्ञानी शब्द क्यों दिया, कि कोई भगवान को भगत को ऐसा न समझे कि भगत में भगत में कमी है, कमी नहीं उसे ज्ञानी है तत्व क्या है। शांक योग तत्व भी नहीं, वो अधिकारी है भक्ति का। ऐसा बजते मां चार प्रकार के। शंका, शंका तो इसमें आ गया है। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष देखे दिया है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के द्वारा इस बात को अच्छी तरह से समझा है। इसमें यह सिद्धांत है तो उसमें कहा कि भी भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, ये सच्चा है। और भगवान के से सब पर सब कुछ भगवान है, तो ये साधन की दृष्टि से है, वो सिद्ध की दृष्टि से। अब यीशु सुन लिया, इसे साथ शंका हो तो यह आप पूछता बाल पूछ लो, और अभी संतोष संकोच होता था फिर बदल दो, अभी पूछते भाई कोई शंका हो। मानो परमात्मा परमात्मा और महात्मा, महात्मा परमात्मा के अंतर्गत महात्मा, महात्मा के अंतर्गत संसार, वो संसार है ही नहीं तो महात्मा हो गया ज्ञानी, संसार है तो वासुदेव सर्वम। मानो परमात्मा परमात्मा के अंतर्गत जीव, जीव के अंतर्गत संसार, मुख्य परमात्मा और ये अंतर्गत है जीव प्रकृति, उसके अंदर जीव और जीव जो मनुष्य है उस मनुष्य के अंतर्गत है सब संसार। संसार केवल जीव ने माना रखा है, ना तो महात्मा की दृष्टि में संसार है ना परमात्मा की दृष्टि में संसार, ये खास बात है। एक ही अभी प्रसंग नहीं है ना, प्रसंग होना सी बात है। दूसरी बात शंका कहते हैं शुभ साधन के बारे में बताओ, शुभ साधन के बारे में बताओ, ये बात बोलो। शुभ साधन क्या? कुछ नहीं करना, कुछ ना, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए ईश्वर जीव विनाशी चेतना बल सुनाशी, इसलिए कुछ नहीं करना, अपने लिए करना सब संसार करी, करना सब संसार की सेवा करी, अपने लिए कुछ नहीं करना, चुप अपने लिए कुछ नहीं करना। संकल्प विकल्प भी न करें और कोई चिंतन भी न करें, ये शुभ साधन का तात्पर्य है क्या? हाँ, चिंतन भी न करें, चिंतन करें तो चित्त शांत में रहेगा, मन लिखा तो मन शांत में रहेगा, बुद्धि है तो बुद्धि शांत में रहेगी, जड़ तो शांत में रहेगी, अरे कुछ नहीं करेगा तो चिंतन रहेगा, जड़ता नहीं होगी। चिंतन करो तो चित्त शांत में रहेगा ही, और जब तक जड़ का साथ में तब परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। कुछ नहीं करना, यह कुछ नहीं करना के लिए जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय पुस्तक सब यह सब साधक करे, कुछ नहीं करना ये सिद्ध करते रहे, अपने लिए कुछ नहीं करना, हारे में सही अपने लिए कुछ नहीं करना, करना संसार के लिए कर्मयोग हो गया, कर्मयोग संसार अर्पण करता है और ज्ञान योग प्रकृति के अर्पण करता है और भक्त लोग भगवान के अर्पण करते हैं, संसार के अर्पण करना कर्मयोग और प्रकृति के अर्पण करना ज्ञान योग और भगवान के अर्पण करना भक्ति योग, योगास्त्र योग में आप लोग तो इसमें कोई शंका रहे तो इसीलिए तो बताया ना कर्मयोग भक्तियोग ज्ञान कुछ किए बिना तो रह नहीं सकते। नहीं है तो भगवान का नाम लो कीर्तन करो मौज से करो तो कीर्तन करो तो भगवान के लिए, भगवान के लिए करो, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना, भगवान के लिए कीर्तन। क्रिया सब प्रकृति के लिए, तो ज्ञानी है वो प्रकृति में सौंप देता है, कर्मयोगी है वो अपने कर्तव्य विषय पकड़ दे रहा है, और भगत है भगवान सौंप देता है, अपने लिए कुछ नहीं करना। ऊंची स्थिति यह है, का मतलब परम मौन है ना, परम मौन कौन सी चिंता है। अपना स्वरूप बताया पांच बात, अपना स्वरूप है वो ईश्वर अंश, तो ईश्वर अंश क्या करना है, जीव अविनाशी अविनाशी क्या करना है, चेतन मुक्त करना है, अमल मल रहे क्या करना है, अंश सुख क्या करना है बताओ, इस रंश क्यों करना है अविनाशी, चेत इस रंश जीव अविनाशी, इस रंश एक और अविनाशी दो, चेतन तीन, अमल चार और सर्वदोषी पांच, तो अपने लिए कुछ नहीं करना है, करना सब जब करना सब संसार के लिए कर्मी होगी, और करना सब प्रकृति में आप अलग ज्ञान होगी, और करना सब भगवान के लिए, ये बात शंका क्या, मन को और बुद्धि को इनको एकदम छोड़ देवे, इनका आश्रय लेवे ही नहीं, मानो स्वयं है ना शरीर धारी के लिए करता है, शरीर के बिना कुछ नहीं करता है, करना शरीर से ही होता है, तो शरीर को लेकर कर्म योग है, विचार बुद्धि के लेकर ज्ञान योग, और भक्ति के लिए भगवान, भक्ति में साधन भी भक्ति और साधी भी भक्ति, भक्तिया संजात या भक्तिया विवृत मान तनु भगवत मैं भगवान करिए, मैं कुछ नहीं करता हूँ, हाथ धोना भगवान करिए, स्नान करना भगवान करिए, टट्ठी पेशाब करना भगवान करिए, क्योंकि भगवान का ही शरीर है, इसको साफ करना भगवान की सेवा करिए, आप भगवान की सेवा करिए,